มีกวางเนื้อสายอยู่ตัวหนึ่งตะมุฟังมันเกิดมาเนี่ยปรากฏว่าสีขนของมันโอ้ยสีเหมือนดังกับเป็นสีทองคือกวางเนื้อสายก็คือเป็นสัตว์ประเภทที่เหมือนกวางนี่แหละแต่เป็นอีกพันหนึ่งเป็นพันที่เราเรียกว่าเป็นเนื้อสายจะมีลักษณะคล้ายกับกวางบ้างมีคล้ายลักษณะเก้งบ้างหรือเป็นสัตว์ที่ในตระกูลละมั่งพวกนี้มีกวางเนื้อสายอยู่ตัวหนึ่งนี้เขาเกิดมานี่มีลักษณะที่ดีมากคือมีขนสีกายของมันเนี่ยเป็นสีเหมือนทองในตาของมันเนี่ยที่มีลักษณะมหาบุรุษอันหนึ่งที่บอกว่ามีตาเหมือนดังตาวัวคือตาของสัตว์ประเภทที่เลี้ยงลูกด้วยนมสีขาเนี่ยตามันจะแบบเป็นตาดำมากกว่าตาขาวสีตาของมันนี่เหมือนกับเป็นลูกแก้วมณีเขามันก็เป็นสีดั่งสีเงินคือเป็นเขาขาวขึ้นมาบริสุทธิ์หน้าของมันก็เป็นสีแดงดั่งหน้ากำปลแดงแล้วปลายกีบเท้าหน้าเท้าหลังก็เป็นสีแดงเข้มสีแบบแดงเลือดหมูชุบด้วยน้ำครั่งหางมันนี่ก็งามเป็นผู้ระหงขึ้นมาเหมือนกับคนของจามารีตัวมันก็ใหญ่ด้วยตัวขนาดเท่าลูกม้านี่เลยคือดูแล้วเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของละมั่งที่มีลักษณะพิเศษแบบต่างๆกวางเนื้อทรายตัวนี้ก็หากินอยู่ในป่าแห่งหนึ่งแล้วก็ด้วยความพิเศษของลักษณะของมันมีวันน่า งามกว่ากวางเนื้อสายตัวอื่นเขาก็เลยยกให้มันเป็นหัวหน้ามันมีชื่อด้วยทางฝั่งชื่อว่านิโครดะเป็นกวางเนื้อสายเป็นจ่าฝูงฝูงของมันนี่ก็มีบริวารประมาณ500ตัวก็มีอีกฝูงหนึ่งทางฝั่งมีกวางเนื้อสายอีกฝูงหนึ่งก็มีบริวารประมาณ500ตัวเหมือนกันจ่าฝูงของมันนี่ก็มีลักษณะแบบกวางเจ้านิโครธานี่เลยแต่ว่าไอ้อีกฝูงหนึ่งนั้นจ่าฝูงของเขาชื่อว่าเนื้อสาขะเป็นกวางเนื้อสายชื่อว่าสาขะมีลักษณะเหมือนกันเป็นจ่าฝูงเหมือนกันมีอยู่2ฝูงหากินกันอยู่ในราวป่าแห่งหนึ่งปรากฏว่าสมัยนั้นทุกฝั่งก็มีพระราชาองค์หนึ่งเป็นพระราชาที่ติดใจในรสชาติของเนื้อทุกวันทุกวันเนี่ยต้องได้กินเนื้อวันไหนไม่ได้กินเนื้อนี่โอ้ยจะอยู่ไม่สุขบางทีก็ออกล่าเองบางทีก็สั่งให้ทหารไปล่าเวลาออกล่าเนี่ยท่านฟังพระราชานี่จะออกป่าสักทีหนึ่งเนี่ยโอ้ยทั้งไพร่พลทั้งทหารชาวบ้านอะไรต้องมาคอยต้อนรับไม่เป็นอันทำงานอะไรกันต่างๆเลยชาวบ้านนี่พวกทหารนี่ก็ต้องตระเตรียมเกณฑ์คนอุปกรณ์อะไรต่างๆถึงความที่ได้รับความลำบากเพราะว่าด้วยลักษณะนิสัยการกินของพระราชาเป็นแบบนี้พอดีจะอุปถัมภ์อุปถัมภ์ก็ต้องทำกันแต่มีความลำบากก็เลยมีความคิดกันว่านี่ถ้าออกไปล่าในป่าเนี่ยมันทั้งสัตว์อื่นๆสัตว์ร้ายอะไรเยอะแยะต้องระวังภัยหลายด้านป่านี่บางทีก็ขรุขระเอางี้ละกันพวกเราชาวบ้านนี่มารวบรวมกันเป็นพวกพวกฉันนี่สังเกตเห็นมาแล้วในป่านี่มีกวางอยู่2ฝูงฝูงละประมาณ500ตัวเรามาช่วยพากันต้อนเจ้ากวาง2ฝูงเนี่ยให้เข้าไปในราชอุทยานของพระราชาซึ่งมีรั้วรอบขอบชิดไปในอุทยานนี้แล้วพระราชาจะจับกินทำไรก็แล้วแต่พระองค์ท่านพวกเราก็จะได้ไม่ต้องมาคอยต้อนรับมาคอยพาไปด้วยอะไรมันลำบากการงานก็เยอะเรามาทำกันแบบนี้พวกชาวบ้านก็ปรึกษากันพอตกลงกันเรียบร้อยก็จึงเตรียมอุปกรณ์ทุกฝั่งทั้งบ่วงทั้งลูกศรทั้งเครื่องตีให้ส่งเสียงดังอาหารน้ำอะไรก็จัดเตรียมไว้เหยื่อล่ออะไรก็วางไว้ต่างๆที่ต่างๆจุดนี้ไม่ให้มันไปก็เตรียมคนตีเครื่องเสียงดังขึ้นจุดนี้ให้มันไป ก็เอาอาหารเน่าเหยื่อล่อวางเอาไว้ล้อมกันอยู่ในลักษณะที่จะให้มันเข้าไปในอุทยานของพระราชาก็ได้ดำเนินการตามนั้นพอไล่ต้อนเข้าไปหมดเรียบร้อยนี่เขาก็ได้พากันปิดประตูอุทยานนั้นให้พวกกวางทั้งสองฝูงที่มีจ่าฝูงหนึ่งชื่อว่านิโครธะมีบริวาร500อีกจ่าฝูงหนึ่งชื่อว่าสาขะก็มีบริวาร500เหมือนกันเข้าไปในราชอุทยานของพระราชาแล้วก็กราบทูลกับพระราชาว่าเนี่ยพวกชาวบ้านนี่เรารวมตัวกันนำเนื้อสองฝูงนี้มาในราชอุทยานของพระองค์เต็มไปหมดแล้วตอนนี้ก็สามารถที่จะล่าเนื้อพากันกินในอุทยานได้พวกข้าพระองค์นี่ก็จะไปทำงานในป่าบ้างทำงานในบ้านด้วยสวนไร่นาอะไรก็จะได้ทำกิจการงานของตนแล้วก็พากันไปพระราชาทราบความดังนั้นก็เลยจึงเสด็จไปดูในพระราชอุทยานเห็นกวางอยู่จริงๆทุกฝั่งเป็นกวางเนื้อสายโอ้เยอะเลยเห็นกวางในนี้ก็เห็นลักษณะพิเศษของหัวหน้าจ่าฝูงสองตัวโอ้โหตัวนี้สองตัวนี้ทำไมตัวมันใหญ่แล้วก็มีเขาดังสีเงินหน้านี่มันเป็นสีแดงขนนี่ก็สีทองโอ้ลักษณะพิเศษนี้ก็เลยมีความเลื่อมใสว่ะโอ้มันมีบุญนะมันมีลักษณะดีนะจึงให้อภัยทานแก่กวางเนื้อสายสองตัวนั้นสั่งทหารบอกว่านี่สองตัวนี้พิเศษนี่เราจะไม่ฆ่านะเราจะเก็บไว้ดูมันสวยดีมันดีมันงามแต่ด้วยความติดใจในรสชาติของเนื้อก็ยังไปล่ากวางตัวอื่นมาเสวยเป็นพระกระยาหารบางทีก็ไปล่าเองบ้างบางทีก็ให้พ่อครัวหรือทหารไปทำบ้างเวลาไปล่าเนี่ยก็ต้องยิงธนูบ้างเพราะมันไม่ให้เข้ามาใกล้หรอกวางกับดักบ้างใช้ส่งเสียงดังบ้างพวกกวางเนื้อสายทั้งหลายก็ตกใจกันทุกครั้งเลยทุกวันเลยที่ไปทำการล่าก็ไหนๆออกไปไม่ได้แล้วอยู่ตรงนี้กันเนี่ยก็เลยมาปรึกษากันจ่าฝูงสองตัวว่านี่ทุกวันนี่ก็มาถูกล่าแล้วก็ตกใจขึ้นกันทั้งฝูงนี้เราเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเพราะว่าจริงๆเขาก็ต้องการแค่ตัวเดียวทุกวันเนี่ยถวายแค่พระราชาเท่านั้นเราจัดคิวกันตัวหนึ่งจากฝูงของเธอตัวหนึ่งจากฝูงของฉันสลับกันไปทุกวันอย่างนี้จัดมาตัวหนึ่งไปยืนไปนอนคอทาบไว้บนเขียงของพ่อครัวแล้วตัวที่เหลือเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องรับความลำบากพลัดพรากตกจงตกใจอะไรกันเราตกลงกันอย่างนี้พอเป็นที่เข้าใจกันแล้วก็สั่งไปในฝูงของตนเองว่าเอ้าเราตกลงกันแล้วนะจัดคิวกันมาใครจะวันนี้เป็นใครวันต่อไปเป็นใครวันต่อไปฝูงนั้นวันต่อมาจากฝูงนี้สลับกันไปถึงคิวใครก็คิวคนนั้นไปรอคอยอยู่ที่เคียงให้เขาฆ่าตัวอื่นก็จะได้ไม่ต้องตกใจเรื่องราวตรงนี้ทุกฝั่งเป็นเรื่องราวที่มาในชาดกเรื่องที่ชื่อว่านิโครธมิคาชาดกโดยในช่วงของวันศุกร์ในบางสัปดาห์เนี่ยข้าพเจ้าก็จะนำนิทานต่างๆแล้วเนี่ยมาพรรณนาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับอรุณโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซมาเป็นผู้ดำเนินรายการออกอากาศตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในช่วงของนิทานพรรณนาที่จะนำนิทานชาดกมาบ้างนำเรื่องราวเป็นคำสอนต่างๆในนิทานธรรมบทบ้างมาพูดให้ท่านผู้ฟังฟังในสัปดาห์นี้ได้นำเรื่องของกวางเนื้อสายสองฝูงที่มีจ่าฝูงฝูงหนึ่งชื่อว่านิโครธะจ่าฝูงฝูงหนึ่งชื่อว่าสาขะมีลักษณะงามมีลักษณะพิเศษทำให้พระราชานั้นพอใจจึงประทานอภัยไม่ฆ่าเนื้อสองตัวนี้แต่ก็ด้วยความติดใจในรสที่ต้องกินเนื้ออยู่ทุกวันทุกวัน วางเนื้อทรายนี้เพื่อที่จะรักษาฝูงของตนไม่เดือดร้อนตกใจก็จึงทำความตกลงกันว่าสละกันซะวันละตัววันละตัวจากคนละฝูงคนละฝูงไปหาพ่อครัวให้เขาฆ่าซะตัวอื่นก็อยู่รอดปลอดภัยปรากฏว่ามีวันหนึ่งท่านฟังเหตุการณ์นี้ก็ดำเนินไปพวกกวางเนื้อสายตัวอื่นก็อยู่กันเป็นสุขคิวจากตัวนั้นบ้างคิวจากตัวนี้บ้างพระราชาที่ยังติดใจในรสอาหารก็เสวยเนื้อไปวันละตัวละตัวสมัยก่อนไม่มีตู้เย็นท่านฟังก็ต้องกินกันแบบนี้แหละทีนี้พอมามีอยู่วันหนึ่งปรากฏว่ามีกวางเนื้อสายที่ถึงคิวของมันอยู่ในฝูงของกวางสาขะกวางเนื้อสายตัวนี้ปรากฏว่าตั้งครรภ์ท่านฟังมีท้องนั่นเองก็ใกล้จะคลอดแล้วแต่ว่าดันถึงคิวของมันพอดีในวันนั้นกวางที่เป็นจ่าฝูงคือเจ้าสาขานี่ก็เลยบังคับว่านี่วันนี้ถึงคิวของเธอแล้วนะเธอจะต้องไปไม่งั้นพวกเรานี่จะต้องได้รับความลำบากแม่กวางท้องแก่นี่ก็เลยบอกว่าโอ้ยท่านนี่มีลูกอยู่นะถ้าตายนี่ลูกในท้องก็ตายด้วยรอให้คลอดก่อนได้ไหมจ่าฝูงก็ว่าไม่ได้ไม่งั้นตัวอื่นจะลำบากนี่มันคิวของเธอเธอรับคำแล้วนี่เราตกลงกันมาเป็นอย่างนี้ก็ต้องทำสิโอ้ยแต่ว่าท้องอยู่นี่จะทำยังไงไม่ได้หรอกคลอดลูกก่อนสิเพื่อให้ฝูงเราเจริญเติบโตมั่งคั่งขึ้นเจ้าสาขะจ่าฝูงนี้ก็ไม่ยอมแม่กวางท้องแก่นี่ก็จึงไปหาหัวหน้าจ่าฝูงอีกฝูงหนึ่งที่ชื่อว่านิโครธะบอกความเป็นไปในข้อนี้ว่าท้องแก่แล้วนี่จะทำไงถึงคิววันนี้กวางที่ชื่อว่านิโครธานี่ก็เลยมีความคิดว่าความเกษมปลอดภัยนี่จงมีแก่แม่ลูกคู่นี้เถอะเพราะว่าถ้ากวางน้อยนี่ได้เกิดมานี่ก็จะดีต่อฝูงเอางี้วาระนี้ของเธอข้ามไปก่อนเดี๋ยวฉันจะไปทำแทนให้นี่ก็คือรับภาระของแม่กวางท้องแก่นี่มาเลยกวางที่ชื่อนิโครธานี่ก็จึงเอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ที่เขียงของพ่อครัวแทนให้ข้ามวาระของแม่กวางท้องแก่นี้ไปตัวเองก็จะสละชีพแทนให้เพราะว่าเห็นแก่ประโยชน์ของแม่และลูกคู่นี้พ่อครัวพอถึงเวลาที่ต้องทำอาหารถวายพระราชาก็ปรากฏเอ้าทำไมกวางตัวนี้ไม่อยู่ตรงนี้สีเหลืองทองอลามเขาสีเงินหน้าสีแดงนี่มันเป็นพญากวางนี่เป็นหัวหน้าจ่าฝูงพระราชาจะไม่กินเจ้าเจ้ามาทำอะไรที่นี่เว้นอภัยโทษให้แล้วก็จึงไม่กล้าฆ่าเพราะว่าคำสั่งพระราชานะศักดิ์สิทธิ์นะสมัยก่อนนี่พระราชาบอกห้ามฆ่าตัวนี้และตัวนั้นสองตัวนี้ถ้าพ่อครัวฆ่านี่เดี๋ยวพระราชากริ้วนี่จะมีปัญหาก็เลยไปทูลพระราชาว่าเนี่ยกวางจ่าฝูงตัวหนึ่งนี่มายอมอยู่ที่เขียงเนี่ยจะทำยังไงพระราชาก็จึงเสด็จไปดูทุกฝั่งพร้อมกับด้วยเหล่าบริวารทั้งหลายไปดูที่ราชอุทยานของตนก็เห็นกวางที่มีลักษณะเป็นจ่าฝูงตัวนี้มานอนให้เขาจะฆ่าอยู่ก็จึงพูดขึ้นว่าเอ้านี่ฉันให้ชีวิตกับเธอแล้วไม่ใช่หรือทำไมถึงจะมายอมตายอยู่ตรงนี้ล่ะกวางตัวนั้นก็จึงพูดขึ้นมาท่านฟังบอกว่าเนี่ยมีแม่กวางเนื้อทรายที่ท้องแก่อยู่ถึงคิวอยู่ในฝูงนั้นแล้วถ้าตายเนี่ยลูกก็จะตายไปด้วยขอเอาวาระให้แก่กวางตัวอื่นได้ไหมจ่าฝูงนิโครธะทราบความนี้ก็จึงคิดว่าโอ้จะเอาวาระนี้ไปให้กวางตัวอื่นได้ไงเขาก็คงจะไม่รับก็จึงรับภาระนี้เข้าเองให้พระราชาไม่ต้องกังวลหรอกข้าตัวฉันนี่แหละแล้วก็กินเนื้อซะตัวอื่นก็จะได้สบายนี่กวางที่ชื่อนิโครธานี่ก็เกิดพูดได้ขึ้นมาทุกฝั่งนี้เป็นนิทานนะกวางพูดได้พระราชาก็จึงตรัสบอกว่าโอ้กวางตัวนี้มีทั้งเมตตามีทั้งกรุณาขนาดว่าคุณธรรมคือเมตตากรุณาบางทีก็จะเห็นยากในคนด้วยซ้ำดูกวางเนื้อสายนี่ยังมีคุณธรรมอันนี้ ก็จะมีความเลื่อมใสมีความศรัทธามีความดีใจเกิดขึ้นก็จึงให้อภัยโทษแก่กวางแม่ลูกนั้นด้วยกวางท้องแก่นี่แหละก็ไม่กินก็ได้กวางนิโครธาที่เป็นจ่าฝูงก็เลยถามพระราชาตอบว่าอ้าวแต่ถ้าพระองค์ไม่กินกวางจ่าฝูงสาขาไม่กินกวางจ่าฝูงนิโครธาไม่กินกวางแม่ลูกอ่อนนี้แล้วกวางอื่นๆเราจะทำยังไงพระราชาก็ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อเจ้ากวางตัวนี้ในคุณธรรมคือขันติในคุณธรรมคือความเมตตากรุณาก็จึงเลยบอกว่างั้นก็กวางตัวอื่นก็ได้ในกวางในโขลงของท่านเนี่ยก็เว้นหมดเลยจ่าฝูงนิโครธาก็เลยถามพระราชาต่อว่าอ้าวแล้วถ้าเว้นตัวนี้เว้นตัวนั้นแล้วก็เว้นทั้งฝูงนี้เล็กฝูงหนึ่งเขาจะทำยังไงพระราชาก็จึงบอกว่าอันก็เว้นทั้งฝูงเลยสองฝูงกวางเนื้อทรายอะไรที่อยู่ในราชอุทยานทั้งหมดอภัยโทษให้คือหมายความว่าจะไม่ได้จับมาฆ่ากินละคนเอาทุกฝั่งถ้าบอกว่าติดใจในรสชาติเนี่ยมันไม่กินเนื้อประเภทนี้มันก็ต้องได้ไปหากินเนื้อประเภทอื่นเนื้อประเภทอื่นนั้นก็ต้องได้รับความลำบากปลักปลากใช่ไหมกวางเนื้อทรายนิโครธานี่ก็จึงถามพระราชาแต่ว่าทั้งนี้ไอสัตว์ประเภทอื่นที่เป็นสัตว์สี่เท้าที่ไม่ใช่กวางเนื้อทรายเนี่ยเขาก็จะต้องได้รับภัยเหมือนกันแล้วพระองค์จะทำยังไงพระราชาก็ด้วยความระลึกถึงเมตตาขันติของกวางนิโครธานี่ก็จึงเอ่ยกล่าวขึ้นมางั้นก็ให้อภัยแก่สัตว์สี่เท้าทั้งหมดเลยด้วยเอาแล้วถ้าให้อภัยแก่สัตว์สี่เท้าทั้งหมดถ้าไม่กินเนื้อสัตว์สี่เท้าแล้วนกล่ะนกมันบินได้มันก็มีเนื้อจะกินเนื้อนกพวกนั้นด้วยหรอแล้วนกพวกนั้นได้รับความบัดพลัดพรากแล้วจะทำยังไงพระราชาก็บอกก็ไม่กินนกด้วยเอาแล้วถ้าไม่กินเนื้อไม่กินนกแล้วปลาล่ะปลานี่จะโดนด้วยไหมพระราชาก็เลยบอกงั้นเว้นปลาให้ด้วยจะให้อภัยกับพวกสัตว์ทั้งหลายทั้งที่อยู่บนบกอยู่บนอากาศอยู่ในน้ำทั้งหมดเลยพูดอย่างนี้นี่ก็คือเหมือนกับว่าเปลี่ยนเลยนะท่านฟังจากที่ต้องกินเนื้ออยู่ทุกวันทุกวันด้วยความเมตตากรุณาที่เห็นในคุณธรรมที่ถึงแม้จะยอมสละชีวิตของตนที่เกิดขึ้นในกวางนิโครธาก็จึงเว้นเนื้อสัตว์ทั้งหลายเลยทั้งสัตว์ปีกสัตว์หน้าอะไรเว้นหมดกวางนิโครธานั้นก็จึงได้กล่าวถึงเรื่องของสีหน้าแสดงธรรมให้พระราชาฟังแสดงถึงเรื่องของทศพิธราชธรรมแสดงถึงเรื่องการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบริหารงานให้เป็นไปโดยธรรมในทั้งพวกพราหมณ์ก็ระเบิดดีอะไรต่างๆแต่เมื่อสิ้นชีวิตสมณคตแล้วเนี่ยจะได้ไปสวรรค์กวางนิโครธาก็ว่าอย่างนี้ในภายหลังต่อมาทุกฝั่งก็อยู่กันอย่างสงบสุขปรากฏว่ากวางเนื้อทรายท้องแก่นั้นภายหลังคลอดลูกออกมาพอเริ่มโตเล่นเดินวิ่งได้เนี่ยก็ไปเล่นในโขลงในฝูงของพวกเนื้อสาขาพวกนั้นแม่เห็นลูกไปทางนั้นก็เลยบอกลูกว่านี่ลูกอย่าไปในเล่นกับพวกฝูงนั้นเลยฝูงนั้นมีหัวหน้าชื่อสาขาเจ้านี่เกือบตายแล้วนะอยู่ในถ้าอยู่ในโขลงนั้นเนี่ยอยู่ในฝูงนั้นเนี่ยเจ้าได้ตายแน่จะไปเล่นไปมีชีวิตอยู่ที่นั่นทำไมเรามาอยู่ที่นี่ตายแล้วเนี่ยยังประเสริฐกว่าอยู่กับพวกจ่าฝูงนิโครธานี่สอนลูกอย่างนี้พวกกวางทุกฝั่งพอได้รับอภัยโทษจากพระราชาก็ไม่ได้มีความจำเป็นที่ต้องถูกขังอยู่ในราชอุทยานละพระราชานี่สามารถสละละความติดใจในรสชาติได้ไม่ยินดีในการแบบนี้เพราะว่าด้วยจิตที่ระลึกถึงขันติเมตตากรุณาของกวางนิโครธานี้แล้วก็ปล่อยให้พวกกวางนี้เป็นอิสระพวกกวางนี้พอมีปริมาณมากขึ้นมากขึ้นทุกฝั่งก็เลยไปแบบได้ไปเที่ยวกินข้าวกล้าของชาวบ้านบ้างทำลายพืชพันธุ์อะไรต่างๆบ้างพวกชาวบ้านนี่ก็รู้ข่าวเรื่องนี้นะว่าพระราชาของเราเลิกความที่จะต้องมาติดใจในรสชาติไม่ต้องไปเบียดเบียนสัตว์แล้วดีใจแล้วแต่ด้วยความที่พระราชาสั่งเอาไว้ว่านี่สัตว์พวกนี้นี่ฉันให้อภัยชีวิตแล้วนะ ก็เลยไม่กล้าที่จะไปทำร้ายเบียดเบียนอะไรสัตว์พวกนั้นก็จึงนำความเรื่องนี้ไปกราบทูลพระราชาว่าเนี่ยดูพวกกวางเนี่ยตอนเนี้ยมากินพวกพืชข้าวกล้าอะไรต่างๆแล้วจะทำยังไงดีคือกษัตริย์เนี่ยตรัสแล้วไม่เคยคำผู้ฟังพระราชานี่ก็จึงมีความคิดว่าเอ้าแล้วถ้าเราสั่งไว้แล้วว่าไม่ให้เบียดเบียนไม่ให้ฆ่าไม่ให้ทำร้ายแม้แล้วถ้าเราจะไปสั่งอีกว่าให้ทำมันก็ไม่ดีหรอกมันจะไปเวิร์กได้ไงปกครองกันไม่ได้เอาถ้าฉันจะปกครองไม่ได้แต่จะไม่เสียคำพูดล่ะจะสละราชสมบัติก็ยอมไม่แต่ว่าจะไม่ทำผิดคำพูดที่ได้ลั่นวาจาเอาไว้ทีนี้ความข้อนี้ได้ทราบถึงกวางเนื้อทรายที่ชื่อนิโครธาท่านผู้ฟังว่าโอ้เหตุการณ์เป็นอย่างนี้พวกกวางทั้งหลายไปทำลายพืชพันธุ์ของชาวบ้านชาวบ้านก็ไปคอมเพลนบ่นกับพระราชาพระราชาจะจัดการยังไงเอางี้เราต้องช่วยก็จึงสั่งพวกลูกน้องของตนทั้งหมดเลยว่าต่อไปนี้นะอย่าได้ไปกินข้าวกล้าของพวกชาวบ้านแล้วก็มาสื่อสารกับพวกมนุษย์ว่าอันนี้ได้สั่งพวกกวางทั้งหลายแล้วนะว่าไม่ให้ไปทำลายพืชพันธุ์ของชาวบ้านโดยให้พวกชาวบ้านเนี่ยทำสัญลักษณ์เอาไว้โดยปักใบไม้หรือหักกิ่งไม้ไว้ที่ริมรั้วนาของตัวเองเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ขึ้นพวกกวางก็รู้ก็จะได้ไม่ต้องไปกินไม่ต้องไปทำร้ายกวางตัวนี้ทำฝังที่ชื่อว่านิโครธะที่ไม่มีปัญญามีขันติมีเมตตาเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าของเราสมัยที่สวยชาติเป็นกวางมีลักษณะพิเศษเป็นโพธิสัตว์แบบนี้ปกครองโขลงฝูงอยู่ในสมัยนั้นแม่กวางที่ท้องแก่นั้นก็คือนางภิกษุณีรูปหนึ่งที่ปรากฏว่าตั้งครรภ์ก่อนที่จะมาบวชลูกของนางในท้องสมัยต่อมาก็เป็นพระกุมารกัสสปะที่เกือบเอาชีวิตไม่รอดหวังเพราะว่าด้วยจ่าฝูงที่ชื่อว่าสาขานั่นแหละถูกเข้าเบียดเบียนเรื่องราวตัวนี้มาในนิทานชาดกด้วยมาในนิทานธรรมบทด้วยอยากให้ท่านฟังได้ฟังเรื่องราวตอนเต็มไปด้วยกันเลยในเรื่องราวของท่านพระกุมารกัสสปะท่านเกิดมาได้ยังไงความเป็นมาเป็นไปในข้อนี้เป็นอย่างไรก็เชิญท่านฟังเรื่องของท่านพระกุมารกัสสปะดังนี้ธรรมบทแปลเรื่องมารดาของพระกุมารกัสสปะภาคที่6เรื่องที่130พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภมารดาของพระกุมารกัสสปะเถระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรสิยาอัตตนาหิสุทันเตนะนาถังละพาติทุลพังแปลว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนบุคคลอื่นใครเล่าพึงเป็นที่พึ่งได้เพราะบุคคลมีตนฝึกฝนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งอันบุคคลได้โดยยากดังได้สดับมามารดาของพระเถระนั้นเป็นธิดาของเศรษฐีในกรุงราชคฤห์ขอบรรพชาแล้วจำเดิมแต่ตนถึงความเป็นผู้รู้เดียงสาแม้อ้อนวอนอยู่บ่อยๆก็ไม่ได้บรรพชาแต่สำนักของมารดาและบิดาเจริญวัยแล้วไปสู่ตระกูลสามีเป็นผู้มีสามีดังเทวดาอยู่ครองเรือนแล้วครั้นต่อมาไม่นานครรภ์ตั้งขึ้นแล้วในท้องของนางแต่นางไม่ทราบความที่ครรภ์นั้นตั้งขึ้นเลยนางยังสามีให้ยินดีแล้วจึงขอบรรพชาครั้นนั้นสามีนำนางไปสู่สำนักของนางภิกษุณีด้วยสักการะใหญ่แต่ไม่ทราบอยู่ให้บวชในสำนักของนางภิกษุณี ที่เป็นฝักฝ่ายแห่งพระเทวทัตแล้วโดยสมัยอื่นนางถูกนางภิกษุณีเหล่านั้นทราบความที่นางมีครรภ์แล้วถามว่านี่อะไรกันนางจึงตอบว่าแม่เจ้าดิฉันไม่ทราบว่านี้เป็นอย่างไรแต่ศีลของดิฉันไม่ด่างพร้อยเลยพวกนางภิกษุณีจึงนำนางนั้นไปสู่สำนักของพระเทวทัตแล้วถามว่านางภิกษุณีนี้บวช ด้วยศรัทธาพวกดิฉันไม่ทราบการแห่งครรภ์ของนางนี้ตั้งขึ้นบัดนี้พวกดิฉันจะทำอย่างไรพระเทวทัตคิดเหตุเพียงเท่านี้ว่าความเสียชื่อเสียงจงอย่าได้เกิดขึ้นแก่พวกนางภิกษุณีผู้ทำตามโอวาทของเราจึงกล่าวขึ้นอย่างนี้ว่าพวกเธอจงให้นางนั้นสึกเสียนางภิกษุณีสาวนั้นฟังคำนั้นแล้วกล่าวว่าแม่เจ้าขอแม่ทั้งหลายอย่าให้ดิฉันชิบหายเสียเลยดิฉันไม่ได้บวชเจาะจงพระเทวทัตแม่เจ้าทั้งหลายจงมาเถิดจงนำดิฉันไปสู่พระเชตวันซึ่งเป็นสำนักของพระศาสดานางภิกษุณีเหล่านั้นพานางไปสู่เชตวันกราบทูลแด่พระศาสดาแล้วตอนพระกุมารกัสสปะเกิดพระศาสดาแม้ทรงทราบอยู่ว่าขันตั้งขึ้นแล้วในเวลานางเป็นคฤหัสถ์แต่เพื่อจะเปลื้องเสียซึ่งถ้อยคำของชนเหล่าอื่นจึงรับสั่งให้เชิญพระเจ้าประเสนที่โกศลท่านมหาอนาถบินทิกะท่านจุลอนาถบินทิกะนางวิสาขาอุบาสิกาและสกุลใหญ่อื่นๆมาแล้วทรงสั่งพระอุบาลีเทระว่าเธอจงไปจงชำระกรรมของภิกษุณีสาวนี้ให้หมดจดในท่ามกลางบริษัทสี่ดังนี้แล้วพระเทระจึงให้เชิญนางวิสาขามาตรงเฉพาะพระพักพระราชาแล้วให้สอบสวนอันที่ก่อนนั้นนางวิสาขานั้นให้คนล้อมเครื่องล้อมคือม่านตรวจดูมือเท้าสะดือและที่สุดแห่งท้องของนางภิกษุณีนั้นภายในม่านแล้วนับเดือนและวันดูก็ทราบว่านางได้มีครรภ์ในเวลาเป็นคฤหัสถ์จึงบอกความนั้นแก่พระเถระครั้งนั้นพระเถระทำความที่นางเป็นผู้บริสุทธิ์ให้กลับตั้งขึ้นในท่ามกลางบริษัทแล้วก็โดยสมัยอื่นนางคลอดบุตรมีอนุภาพมากซึ่งมีความปรารถนาตั้งไว้แทบบาทมูลของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปทุมุตตระภายหลังวันหนึ่งพระราชาเสด็จไปณที่ใกล้สำนักของนางภิกษุณีทรงสดับเสียงตารกจึงตรัสถามว่านี้เสียงอะไรเมื่ออมาตย์กราบทูลว่าพระเจ้าข้าบุตรของนางภิกษุณีนั่นเกิดแล้วนั่นเป็นเสียงของบุตรนางภิกษุณีนั้นพระราชาจึงทรงนำกุมารนั้นไปสู่พระราชมณฑลของพระองค์ได้ประทานให้แก่แม่นมทั้งหลายก็ในวันตั้งชื่อชนทั้งหลายตั้งชื่อกุมารนั้นว่ากัสสปะและเพราะความที่กุมารนั้นเป็นผู้อันพระราชาทรงให้เจริญแล้วด้วยเครื่องบริหารของกุมารจึงรู้กันว่ากุมารกัสสปะกุมารนั้นทุบตีเด็กในสนามกีฬาแล้วเมื่อถูกพวกเด็กเหล่านั้นกล่าวว่าพวกเราถูกคนไม่มีแม่ไม่มีพ่อทุบตีแล้วกุมารกัสสปะจึงเข้าไปเฝ้าพระราชาทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นสมุติเทพพวกเด็กย่อมว่ากล่าวหม่อมฉันว่าไม่มีมารดาและบิดา ขอพระองค์จงตรัสบอกมารดาแก่หม่อมฉันเมื่อพระราชาทรงแสดงหญิงแม่นมทั้งหลายแล้วตรัสว่าหญิงเหล่านี้เป็นมารดาของเจ้าอุมารกัสสปะจึงกล่าวขึ้นว่ามารดาของหม่อมฉันไม่ได้มีเท่านี้อันมารดาของหม่อมฉันพึงมีคนเดียวขอพระองค์ตรัสบอกมารดานั้นแก่หม่อมฉันเถิดพระราชาทรงมีความคิดว่าเราไม่อาจลวงกุมารนี้ได้จึงตรัสว่าพ่อมารดาของเจ้าเป็นภิกษุณีเจ้าอันเรานำมาแต่สำนักของนางภิกษุณีตอนกุมารกัสสปะออกบวชบรรลุพระอรหันต์กุมารนั้นมีความสังเวชเกิดขึ้นพร้อมแล้วด้วยเหตุเพียงเท่านั้นนั่นแหละจึงกราบทูลกับพระราชาว่าข้าแต่พระบิดาขอพระองค์ทรงให้หม่อมฉันบวชเถิดพระราชาจึงรับคำดังนั้นแล้วให้กุมารนั้นบวชในสำนักของพระศาสดาด้วยสักการะเป็นอันมากกุมารกัสสปะนั้นได้อุปสมบทแล้วปรากฏชื่อว่าพระกุมารกัสสปะเถระท่านเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาเข้าไปสู่ป่าพยายามแล้วไม่สามารถจะให้คุณวิเศษบังเกิดได้จึงมีความคิดว่าเราจะเรียนกรรมฐานให้วิเศษอีกมาสู่สำนักของพระศาสดาอยู่ในป่าอันธวันแล้วกระนั้นภิกษุผู้ทำสมณธรรมร่วมกันในการแห่งพระกัสสปะพุทธเจ้าบรรลุอนาคามิผลแล้วบังเกิดในพรหมโลกมาจากพรหมโลกถามปัญหา15ข้อกับพระกุมารกัสสปะนั้นแล้วทรงไปด้วยคำว่าคนอื่นยกพระศาสดาเสียที่สามารถเพื่อจับพยากรณ์ปัญหาเหล่านี้ไม่มีท่านจงไปจงเรียนเนื้อความของปัญหาเหล่านี้ในสำนักของพระศาสดาเถิดพระกุมารกัสสปะก็ทำเหมือนอย่างนั้นบรรลุพระอรหัตตผลในเวลาที่พระศาสดาทรงแก้ปัญหาจบตอนมารดาพระกุมารกัสสปะบรรลุพระอรหัตก็ตั้งแต่วันที่พระเถระนั้นออกไปแล้วน้ำตาไหลออกจากในตาทั้งสองของนางภิกษุณีผู้เป็นมารดาตลอด12ปีนางมีทุกข์เพราะพลัดพรากจากบุตรมีหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาทีเดียวมีในสมัยหนึ่งนางเที่ยวไปเพื่อภิกษาพอเห็นพระเถระในระหว่างแห่งถนนจึงร้องเรียกว่าลูกลูกแล้ววิ่งเข้าไปเพื่อจะจับพระเถระได้ส่วนล้มลงแล้วนางมีถันหลังน้ำนมอยู่ลุกขึ้นมีจีวรเปียกไปจับพระเถระแล้วพระเถระมีความคิดว่าถ้ามารดานี้จะได้ถ้อยคำอันไพเราะจากสำนักของเรานางจะชิบหายเสียเราจะเจรจากับมารดานี้ทำให้กระด้างทีเดียวในที่นั้นพระเถระจึงกล่าวกับนางภิกษุณีผู้เป็นมารดานั้นว่าท่านเที่ยวทำอะไรอยู่จึงไม่อาจตัดแม้มาดว่าความรักได้นางภิกษุณีนั้นมีความคิดว่าโอ้ถ้อยคำของพระเถระหยาบคายจึงกล่าวขึ้นว่าพ่อพูดอะไรนะถูกพระเถระว่าเหมือนอย่างนั้นนั่นแหละอีกจึงมีความคิดว่าก็เราไม่อาจอดกลั้นน้ำตาไว้ได้สิ้น12ปีเพราะเหตุแห่งบุตรนี้แต่บุตรของเรานี้มีหัวใจกระด้างประโยชน์อะไรของเราด้วยบุตรนี้นางภิกษุณีจึงตัดความเสน่หา ในบุตรแล้วบรรลุพระอรหัตผลในวันนั้นนั่นเองตอนพวกภิกษุพากันสรรเสริญพระพุทธคุณก็โดยสมัยอื่นภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระกุมารกัสสปะและพระเถรีผู้สมบูรณ์ด้วยอุปนิสัยอย่างนี้ถูกพระเทวทัตให้ชิบหายแล้วส่วนพระศาสดาเกิดเป็นที่พึ่งของท่านทั้งสองนั้นโอ้น่าสะใจธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมเป็นผู้อนุเคราะห์โลกพระศาสดาเสด็จมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรหนอเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าด้วยเรื่องชื่อนี้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสขึ้นว่าภิกษุทั้งหลายเราเป็นปัจจัยเป็นที่พำนักของคนทั้งสองนี้ในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในการก่อนเราก็ได้เป็นที่พำนักของคนทั้งสองนั้นเหมือนกันดังนี้แล้วจึงตรัสนิโครธจาดกนี้ให้พิสดารด้วยคาถานี้ว่าเจ้าหรือคนอื่นพึงคบเนื้อชื่อว่านิโครธผู้เดียวอย่าเข้าไปคบเนื้อชื่อว่าสากะความตายในสนักของเนื้อชื่อว่านิโครธะประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ในสำนักของเนื้อชื่อว่าสาขานั้นจะประเสริฐอะไรดังนี้จึงทรงประชุมชาดกว่าเนื้อชื่อว่าสาขาในครั้งนั้นได้เป็นพระเทวทัตในบัดนี้แม้บริษัทของเนื้อชื่อว่าสาขานั้นก็เป็นบริษัทของพระเทวทัตนั่นแหละแม่เนื้อตัวถึงวาระได้เป็นพระเถรีบุตรได้เป็นกุมารกัสสปะส่วนพญาเนื้อนามว่านิโครธะผู้สละชีวิตแก่แม่เนื้อตัวมีคันคือเราเองและเมื่อจะทรงประกาศความที่พระเถรีตัดความรักในบุตรแล้วทำที่พึ่งแก่ตนเองแลจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระบุคคลอาศัยคนอื่นไม่สามารถเพื่อจะมีสวรรค์หรือมรรคเป็นที่ไปในเบื้องหน้าได้ฉะนั้นตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นจะทำอะไรได้ดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรสิยาอัตตนาหิสุทันเตนะนาถังละภาติทุนละพังแปลว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนบุคคลอื่นใครเล่าพึ่งเป็นที่พึ่งได้เพราะบุคคลมีตนฝึกดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งที่บุคคลได้โดยยากดังนี้ตอนแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นคำว่านาโถแปลว่าที่พึ่งหมายถึงเป็นที่พึ่งพำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคำนี้ไว้ว่าบุคคลตั้งอยู่ในตนคือสมบูรณ์แล้วด้วยตนสามารถจะทำกุศลแล้วถึงสวรรค์หรือเพื่อยังมรรคให้เจริญหรือทำให้แช่งซึ่งผลได้เพราะเหตุนั้นแหละตนแลพึงเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าพึงเป็นที่พึ่งของใครได้เพราะบุคคลมีตนฝึกดีแล้วคือมีความเสพผิดออกแล้วย่อมได้ที่พึ่งซึ่งบุคคลได้โดยยากกล่าวคือพระอรหัตผลก็คำว่านาถังละภติทุลพังแปลว่าย่อมได้ที่พึ่งที่บุคคลได้โดยยากนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสหมายเอาพระอรหันต์ในเวลาจบเทศนาจนเป็นนันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องมารดาของพระกุมารกัสสปะเถระจบและนั่นคือสองเรื่องราวที่เกี่ยวกับท่านพระกุมารกัสสปะโดยเรื่องแรกนั้นเป็นนิทานชาดกที่ปรากฏมีมาในส่วนที่เป็นอรรถกถาเกี่ยวกับความเป็นไปเป็นมาในชาติก่อนๆของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็นำมาสรุปให้ฟังว่าได้เคยเกิดเป็นพระยาเนื้อชื่อนิโครธะส่วนเรื่องที่สองก็เป็นนิทานธรรมบทที่เกี่ยวกับท่านพระกุมารกัสสปะก็ได้ทำบุญทำกรรมเกี่ยวเนื่องกันมานอกจากสองเรื่องนี้ท่านฟังเพื่อให้ความรู้ของเรานั้นมีความกว้างขวางครอบคลุมไปให้หมดเลยเนี่ยเราฟังเรื่องราวที่เป็นแม่บทในวันต่างๆมีการปฏิบัติธรรมอะไรแล้วมาฟังนิทานชาดกด้วยมาฟังนิทานธรรมบทด้วยก็มีเรื่องนิทานชาดกอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องในทำนองนี้เหมือนกันเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าของเราก็เคยเสวยชาติแล้วก็มีชื่อว่านิโครธะแต่ว่าคราวนี้เกิดเป็นคนกับพระเทวทัตก็เหมือนกันเสวยชาติคราวนี้เกิดเป็นคนชื่อว่าสาขะเพื่อให้ความสอดคล้องลงรับกันของเรื่องราวท่านฟังนิโครธาสาขะที่เป็นกวางเนื้อทรายที่เราได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นี้ต่อไปนี้ก็จะเป็นนิโครธาสาขะที่เกิดเป็นมนุษย์อันนี้เป็นนิทานชาดกที่ปรารภเรื่องราวไม่ได้เกี่ยวข้องกับท่านพระกุมารกัสสปะแล้วนะคราวนี้แต่มาเกี่ยวข้องกับพระเทวทัตในเรื่องแรกที่เป็นนิทานชาดกที่เกิดเป็นกวางเนื้อทรายเนี่ยคนที่เป็นพระราชาที่ติดใจในรสเนื้อนั่นก็คือพระอานนท์ในปัจจุบันนั้นในชาติสุดท้ายนั้นแต่ในนิทานชาดกเรื่องของนิโครธาที่เกิดเป็นคนนี้ไม่ได้มีท่านพระกุมารกัสสปะหรือแม่อยู่ด้วยแต่มีพระเทวทัตมีพระพุทธเจ้าแล้วก็มีท่านพระอานนท์อยู่ในเรื่องนี้เรื่องราวนี้ชื่อว่านิโครธาชาดกพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องราวนี้ปรารภเหตุที่พระเทวทัตเนี่ยได้ทำร้ายพระพุทธเจ้าไม่ได้ระลึกถึงคุณไม่ได้มีความกตัญญูกตเวทีใดๆเลยก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเรื่องราวนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอเป็นหมันหญิงหมันเนี่ยก็ไม่รู้ตัวหรอกว่าตัวเองเป็นหมันเพราะว่าก็ยังไม่ได้มีสามีอย่างนี้นึกออกไหมปรากฏว่าได้มาเป็นสะใภ้ในเรือนของเศรษฐีแห่งหนึ่งในกรุงราชคฤห์อันนี้ไม่ใช่ราชคฤห์ในสมัยที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นนะแต่เป็นราชคฤห์ในสมัยก่อนๆแล้วก่อนๆนู่นไปอีกคือชื่อเมืองเดียวกันแต่ว่าเป็นคนระยะเวลาหญิงที่มาเป็นสะใภ้ในเรือนของเศรษฐีเนี่ยปรากฏว่าเป็นหมันนางนี่ก็รู้สึกว่าฉันจะเป็นหมันเนี่ยฉันไม่ได้จะมีลูกได้เลยแต่ว่าก็ยังไม่มีใครรู้เป็นเพียงแค่แบบว่าข่าวเล่าลือกันในตระกูลว่าเนี่ยหญิงเนี่ยมาตั้งนานแล้วอยู่ในเรือนนี้ลูกก็ไม่มีสักทีในเรือนไหนที่มีหญิงหมันเนี่ยก็ว่าตระกูลนี่จะต้องจนลงเสื่อมลงนี่เราจะขับไล่หญิงนี้ออกไปจากบ้านนี้ดีไหมคนในบ้านเขาก็มีความคิดกันอย่างนี้นะคือเป็นสะใภ้แล้วก็ไปอยู่ในเรือนของคนอื่นบางทีก็ได้รับความลำบากพลัดพรากในข้อนี้เจอความกดดันนั่นนี่ต่างๆและแถมนี่เป็นหมันอีกต่างหากเนี่ยนางก็เลยคิดแผนนี้ขึ้นมาท่านฟังว่าเอางี้ฉันจะฟอร์มว่าฉันเนี่ยตั้งครรภ์ขึ้นก็เลยสอบถามคนใช้สนิทว่านี่คนมีท้องเนี่ยเขาจะต้องเป็นกันยังไงหนึ่งก็จะต้องน้ำหนักขึ้นสักหน่อยหนึ่งก่อนหน้านั้นนี่ประจำเดือนก็ต้องไม่มานะพอตัวเองมีประจำเดือนก็รีบปกปิดซะไม่ให้ใครรู้แล้วก็แสดงอาการของหญิงที่แพ้ท้องเช่นชอบกินของเปรี้ยวนิสัยอะไรแบบจะวุ่นวามวู่วามขึ้นแล้วก็จะมีมือบวมเท้าบวมทำยังไงทีนี้ก็เอาไม้มาทุบมาตีให้มือตัวเองเท้าตัวเองบวมขึ้นมาหน่อยหนึ่งท้องก็ค่อยๆโตขึ้นทำไงก็เอาผ้าเก่าๆมาพันท้องให้ค่อยๆโตขึ้น สาวใช้สนิทบอกว่าคนท้องนี่เขาต้องมีหัวนมดำด้วยนะหล่อนก็จัดการเลยเอาอะไรมาทาให้หัวนมดำขึ้นมาเวลาทำสรีระกิจอาบน้ำแบบอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ให้คนอื่นเห็นไปคนเดียวคือแม้แต่ว่าหญิงรับใช้ที่สนิทก็ไม่รู้นะวันนี้เป็นการลวงเฉยๆว่าตัวเองตั้งครรภ์ขึ้นมาทีนี้ปรากฏว่าเวลาก็ดำเนินไปเรื่อยๆทุกฝั่งท้องก็โตขึ้นทำไงก็เอาไม้นี่แหละมาขึงเป็นคายขอนอนแยกห้องกับสามีด้วยเหตุอะไรก็ว่ากันไปกุเรื่องราวขึ้นมามีอาการแพ้ท้องรับเครื่องบริหารกันอะไรต่างๆทำน้ำหนักตัวเองให้เพิ่มก็หลอกคนอื่นได้หมดทั้งเรือนเลยว่านี่ฉันนี่ตั้งครรภ์แล้วแต่ว่าตัวเองเป็นมารแน่จริงๆนี่คือฟอร์มเฉยๆหลอกก็เฉยๆทีนี้ถึงจังหวะจะคลอดนี่ทำไงคือในสมัยนั้นเนี่ยก็จะมีธรรมเนียมประเพณีที่ว่าหญิงที่ตั้งครรภ์เนี่ยก็จะกลับไปคลอดที่เรือนของมารดาบิดาของตนเองที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าจะได้ให้ญาติทางนั้นช่วยในเรื่องของการทำคลอดอะไรต่างๆพอคลอดเสร็จแล้วก็เดินทางกลับมาพร้อมลูกน้อยแล้วก็ค่อยมาตั้งชื่อตั้งอะไรกันทีนี้จังหวะที่เดินทางไปก็แต่งกองเกวียนไปละปรากฏว่ามีกองเกวียนกองหนึ่งที่เดินทางนำหน้าของหญิงหมันที่ฟอร์มว่าตัวเองตั้งครรภ์เนี่ยมีกองเกวียนกองหนึ่งเดินทางไปก่อนในกองเกวียนกองนั้นปรากฏว่าไปหยุดพักอยู่นะที่พักทางข้างทางอยู่แห่งหนึ่งในเวลาเป็นรับประทานอาหารเช้าเพราะว่ากองเกวียนที่ล่วงหน้าไปนั้นดูฟังก็มีหญิงเข็นใจคนหนึ่งหญิงเข็นใจนี่คือคนที่แบบจนคนที่แบบว่าไม่ค่อยมีอันจะกินก็ขออาศัยติดตามกองเกวียนนั้นไปตั้งครรภ์อยู่เหมือนกันเพราะว่าเขาพักกันอยู่ที่ริมทางตัวเองลงมาพักที่ใต้ร่มไม้เกิดลมปั่นป่วนในท้องขึ้นคลอดบุตรขึ้นที่ใต้ต้นไม้นั้นโอ้ยหญิงเข็นใจนี่ก็โอ้ตายแล้วลูกฉันคลอดที่นี่ทำยังไงเนี่ยกองเกวียนที่ตัวเองติดมาด้วยก็กำลังจะออกเดินทางโอ้ยถ้าเราพลาดกองเกวียนนี้เราจะไปยังไงทั้งตัวเราทั้งลูกต้องตายแน่นอนเอางี้เอาทิ้งลูกไว้นี่แหละแล้วถ้าเรามีสามีใหม่เดี๋ยวก็มีลูกใหม่ได้อีกก็เลยบนบานกับเทวดาที่รักษาต้นไม้นั้นรู้กับเทวดานี่คือตอนนั้นก็ไม่มีอะไรจะเป็นที่พึ่งแล้วท่านฟังก็เอาต้นไม้เอาป่าเอาภูเขาคนเราเป็นอย่างนี้อ้อนวอนวิงวอนต่ออะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตัวเองคิดว่าจะเป็นที่พึ่งได้แล้วก็ทิ้งลูกไปขึ้นตามกองเกวียนที่ออกเดินทางนั้นไปต่อมาไม่นานกองเกวียนของหญิงหมันนี้ก็เดินทางตามมาถึงในขณะที่กองเกวียนก่อนนั้นไปแล้วนางนี้ก็ทำทีฟอร์มว่าจะไปทำสรีระกิจก็มาสรีระกิจนี่คือหมายถึงเข้าห้องน้ำถ่ายหนักถ่ายเบานี่แหละก็ไปที่ไหนทีนี้ก็ไปใต้ต้นไม้นี่แหละตรงต้นไทรต้นไม้นี่คือต้นไทรใหญ่ไปถึงปรากฏว่าเอ้าเจอเด็กคนนี้โอ้ทำไมมันนอนหลับอยู่ตรงนี้โอ้นี่โชคดีของฉันแล้วเนี่ยฉันอุตส่าห์ทำฟอร์มว่าตั้งครรภ์ขึ้นนี่คิดว่าจะไปข้างหน้าแล้วก็หาเด็กมาแทนโอ้ยเจอเด็กใต้ต้นไทรนี่พอดีเลยโอ้นี่คงเป็นเทวดาประทานให้กับเราคิดว่าอย่างนี้ก็เลยถอดเครื่องอะไรที่มัดท้องเอาไว้แล้วก็เอาเลือดเอาอะไรมาทาให้มันแบบเปื้อนๆนิดนึงมาชำระบนหน้าท้องตรงหน้าขาอะไรต่างๆทำทีทำฟอร์มว่าคลอดบุตรออกมาแล้วพวกบริวารที่ติดตามมาด้วยกับกองเกวียนของตัวนี้ก็ดีใจกันมากโอ้นี่นี่คลอดแล้วคลอดแล้วก็เลยมาช่วยกันจัดการชำระล้างเด็กอะไรต่างให้เรียบร้อยเด็กคนนั้นทั้งฝั่งเขาก็เลยตั้งชื่อให้ว่านิโครธะเพราะว่าเกิดที่ใต้ต้นไทรนิโครธานี่ก็คือโพธิสัตว์นั่นเองคือพระพุทธเจ้าของเราเกิดมาในครรภ์ของหญิงเข็นใจคนหนึ่งแม่หนีไปเพราะว่าต้องตามกองเกวียนที่เดินทางมามีแม่ใหม่คือหญิงหมันที่ฟอร์มว่าตัวเองตั้งครรภ์เจอกันพอดีใต้ต้นไทรได้รับชื่อว่านิโครธกุมารคือกิจที่ต้องเดินทางไปคลอดเนี่ยก็คลอดระหว่างทางแล้วเพราะนั้นก็จึงไม่ได้เดินทางกลับไปบ้านของตน ิงหมันพร้อมบุตรนิโครธะนี้ก็เดินทางกลับไปที่เรือนของสามีที่อยู่เมืองราชคฤห์ในวันเดียวกันนั้นทั้งฝั่งเศรษฐีนี่ก็มีลูกหลายคนสะใภ้คนที่สองก็คลอดลูกอีกเหมือนกันในวันเดียวกันนั้นชื่อว่าสาขะนี่นะชื่อนิโครธะแล้วนะแล้วก็ชื่อสาขะทุกฝั่งคงเดาได้ว่าตอนนี้โครธาเกิดมาเป็นโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าของเราในสมัยเสวยชาติเป็นนิโครธกุมารสาขะนี่ก็เป็นพระเทวทัตนั่นเองในวันนั้นอีกก็มีลูกของคนงานที่อยู่ในเรือนของเศรษฐีก็เกิดวันเดียวกันมารดาของเด็กคนนี้เนี่ยเขาเกิดตอนที่ทำงานอยู่ทำงานเกี่ยวกับผ้าอยู่ในเรือนของเศรษฐีเกิดขึ้นอยู่ที่ผ้ากี่ริ้วก็เลยเรียกทารกนั้นว่าโปติกะหมายถึงเกี่ยวกับผ้ากี่ริ้วเด็กสามคนเกิดวันเดียวกันคนละที่อยู่ในเรือนของเศรษฐีเขาก็เลี้ยงให้อยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันเป็นเสี่ยวกันคุ้นเคยกันคือเด็กชายนิโครธะเด็กชายสาขะแล้วก็เด็กชายโปติกะทั้งสามนั้นก็พอโตขึ้นมาหน่อยก็ไปเรียนศิลปะเรียนวิชาอะไรต่างอยู่ที่เมืองตากศิลาระหว่างที่กำลังเดินทางกลับมาต้องมาผ่านทางเมืองพาราณสีก่อนที่จะกลับมาถึงเรือนคือเมืองราชคฤห์ของตนก็ไปพักอยู่ที่ริมถนนริมโคนต้นไม้แห่งหนึ่งปรากฏว่าสมัยนั้นระหว่างพระเจ้าพาราณสีนี่เสด็จสวรรคตแล้วก็ไม่มีบุตรขึ้นครองราชทำยังไงทีนี้เขาก็มีประเพณีที่จะหากษัตริย์มาปกครองโดยแต่งราชรถไว้อย่างดีแล้วก็ต้องจัดให้ม้านี่เดินไปม้าหยุดอยู่ตรงไหนก็ดูว่าใครอยู่แถวนั้นแล้วก็เอาคนนั้นอภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์เลยว่าอย่างนี้นะเขาก็เตรียมแต่งรถแต่งอะไรตามประเพณีของเขาอยู่จนถึงวันที่7ซึ่งในวันนั้นก็เป็นวันที่โพธิสัตว์นิโครธะสามสหายนี่เดินทางกลับมากันพอดีมาพักอยู่ที่ชานราวป่าด้านนอกของเมืองพาราณสีในเวลาก่อนที่จะได้อรุณหวังโปติกะเนี่ยเนื่องจากเป็นลูกของคนงานก็ลุกขึ้นแต่เช้าลุกขึ้นมาแล้วก็เลยมานวดเท้าให้นิโครธกุมารอยู่ในขณะนั้นเนี่ยโปติกะก็เลยได้ยินเสียงไก่สองตัวท่านฟังไก่สองตัวมันคุยกันอยู่ข้างบนต้นไม้ที่เขาไปนอนพักกันอยู่ไอ้ไก่ตัวบนมันก็ขี้รถไอ้ไก่ตัวล่างไก่ตัวล่างเอ้าถูกขี้รถมันก็บ่นขึ้นมาเอ้ยใครมาถ่ายรถลงฉันเนี่ยไอ้ไก่ตัวบนโอ้ขอโทษขอโทษไม่รู้ว่าเธออยู่ตรงนี้ไก่ตัวล่างทำไมมันมาทำอย่างนี้ไม่รู้จักความดีของฉันเหรอไอ้ตัวบนก็ว่านี่ฉันยอมรับขอโทษแล้วยังจะมาอะไรกันอีกความดีของเจ้ามีอะไรอยู่ข้างล่างนั่นนะไอ้ตัวล่างก็บอกว่านี่ถ้าใครฆ่าฉันแล้วกินได้กินเนื้อเนี่ยวันนี้ก็ต้องได้ทรัพย์พันหนึ่งนะก่อนเที่ยงเนี่ยต้องรวยขึ้นมา 1,000 กหาปณะแน่นอนฉันเจ๋งอย่างนี้ว่าอย่างนี้ไอ้ไก่ตัวบนก็บอกโธ่กหาปณะอะไรของเจ้าแค่พันเดียวฉันนี่ถ้าใครฆ่าฉันกินวันนี้เนี่ยกินเนื้อส่วนที่เป็นกล้ามจะได้เป็นพระราชาตั้งแต่ก่อนเที่ยงนี้เลยถ้าใครกินเนื้อส่วนที่เป็นตัวตรงกลางนี่ได้เป็นเสนาบดีนะใครที่กินเนื้อติดกระดูกนี่จะได้เป็นขุนคลังนี่ฉันมีคุณมากกว่าเธอโปติกะได้ยินไก่สองตัวคุยกันทั้งฝั่งนี้เป็นนิทานชาดกนะไก่สองตัวคุยกันอวดอ้างคุณต่างๆโปติกะก็เลยคิดว่าเอาจะไปกินทำไมตัวล่างกินตัวบนนี่ดีกว่าก็เลยปีนขึ้นต้นไม้จับไก่ตัวบนถลกขนฆ่าไก่ตัวบนเอามาย่างกินโดยฉีกเนื้อล่ำๆเนื้อกล้ามเนี่ยให้นิโครธกุมารกินเอาเนื้อส่วนกลางๆให้สาขากุมารกินตัวเองเป็นคนงานคนใช้ก็กินเนื้อส่วนที่ติดกระดูกพอบริโภคกันแล้วนายโพธิกาก็เลยบอกนี่นิโครธวันนี้เธอได้เป็นพระราชานะส่วนสาขะเธอจะได้เป็นเสนาบดีและฉันนี่จะเป็นขุนครังเอ้าเจ้ารู้ได้ไงมั่วหรือเปล่าแม่แค่จะเป็นได้ไงก็เลยเล่าเรื่องที่ไก่สองตัวคุยให้ฟังในวันนั้นทางฝั่งเป็นเวลาเช้าพอดีที่ พวกชาวเมืองอะไรต่างเขาก็เล่นราชรถออกมาเพื่อที่จะหาคนที่มาสืบทอดสันตติวงศ์มาเป็นพระราชารถนั้นปรากฏว่าก็วางเครื่องราชกกุฏภัณฑ์อะไรต่างไว้ในบุษบกของรถแล้วก็ปล่อยให้เล่นไปด้วยบุญบารมีของโพธิสัตว์ท่านผู้ฟังรถนั้นก็เล่นไปตามกำลังม้าก็มาจอดอยู่ที่เท้าของนิโครธากุมารนี่ก็จึงได้ถูกรับอภิเษกขึ้นเป็นพระราชาพระราชาก็เลยแต่งตั้งให้สาขากุมารเนี่ยเป็นเสนาบดีแต่งตั้งให้โพติลกุมารเนี่ยเป็นขุนคลังทีนี้ว่าด้วยความที่ตัวเองเนี่ยไปเรียนหนังสือมาจากเมืองตักศิลายังกลับไม่ถึงเรือนเลยได้มาเป็นพระราชาก็มีความคิดถึงพ่อแม่อยากจะไปเรียกพ่อแม่มาด้วยบอกกับสาขาเสนาบดีเพื่อนของตนว่าฉันเป็นเสนาบดีแล้วฉันไปเอามาอะไรฉันก็มีเงินมีทองก็เลยบอกพระราชาว่าไม่ต้องไปหรอกกิจเนื่องด้วยตรงนั้นไม่มีเราเรียนงานอยู่นี้นี่คือไม่เห็นคุณของพ่อแม่นะสาขากุมารนี่ก็เลยมาบอกกับโปติละขุนคลังว่าอันนี้ให้ไปรับพ่อแม่มาหน่อยโปติกาที่ได้ตำแหน่งขุนคลังไปบอกแจ้งข่าวนี้กับมารดาบิดาของคนทั้งสามมารดาบิดาก็บอกโอ้ดีแล้วลูกงั้นให้ใส่การเป็นพระราชาไปเลยพ่อแม่อยู่ทั้งนี้สบายดีก็ไม่ไปด้วยโปติกาก็เลยกลับมาเฉยๆนี่แหละในระหว่างทางกลับมาเนี่ยก็มาถึงเมืองตอนค่ำก็เลยคิดว่าเอองั้นจะไปเยี่ยมเสนาบดีสาขาซะหน่อยแต่ก่อนที่จะไปเข้าไปในบ้านเนี่ยของเสนาบดีเนี่ยได้ยินเสียงสาขาเสนาบดีเนี่ยบ่นขึ้นในกลางที่กินข้าวนี่แหละว่าเนี่ยเจ้าโปติละเนี่ยมันดูแทนที่จะเอาเนื้อล่ำๆมาให้ฉันกินฉันจะได้เป็นพระราชาแต่ดันเอาเนื้อตนส่วนกลางฉันก็เลยได้เป็นแค่เสนาบดีโอ้ยมันเป็นคนแย่มากเลยเอ้ามีความคิดอย่างนี้ได้ไงโปติกาคิดฉันอุตส่าห์ช่วยเหลือให้เป็นถึงเสนาบดีในจังหวะนั้นพอดีทั้งฝั่งพวกคนที่เฝ้าประตูเนี่ยก็เห็นโปติกามาโปติกาก็คิดว่าโอ้ฉันจะมาบอกแจ้งข่าวเรื่องพ่อแม่ของเธอไม่มาเธอมาคิดอย่างนี้สาขาเสนาบดีทราบความนี้ก็เลยให้พวกคนเฝ้าประตูเนี่ยทำร้ายทุบตีเจ้าโปติกานี้ด้วยความแค้นในใจโปติกานี่ก็ต้องหนีมาล่ะเพราะตัวเองถูกทำร้ายโอ้นี่ฉันอุตส่าห์ให้เขาได้กินเนื้อตรงกลางแล้วแทนที่จะรู้ถึงบุญคุณกลับมาแกล้งทำกันอย่างนี้อีกไปหาพระราชาพระราชานิโครธะก็เลยจะให้โทษกับไอ้เจ้าสาขาเสนาบดีนี้ก็คุยโต้เถียงกันอยู่หลายวาระท่านฟังจนในที่สุดเนี่ยโพธิสัตว์นี่ก็ให้อภัยไม่ทำร้ายทำอันตรายอะไรกับสาขาเสนาบดีเรื่องราวตรงนี้พระพุทธเจ้ายกมาอธิบายถึงความเป็นผู้ที่ไม่กตัญญูเป็นคนอกตัญญูของเทวทัตก็เหมือนในเรื่องของสาขะเสนาบดีที่อกตัญญูต่อผู้ที่ให้คุณคือโปติกะซึ่งโปติกะในชาติสุดท้ายนั้นก็มาเป็นท่านพระอานนท์นั่นเองนี่คือเรื่องราวของนิทานชาดก2เรื่องและนิทานธรรมบทเรื่องหนึ่งที่มามีความเกี่ยวข้องกันหมายท่านฟังได้ฟังในช่วงของนิทานปรรณนาเรื่องราวในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งมีหลายอย่างทั้งส่วนที่เป็นเนื้อหาธรรมะตัวบทแม่บทข้อต่างๆส่วนที่เป็นเรื่องของการปฏิบัติส่วนที่เป็นเรื่องของการประกอบนิทานชาดกเหล่านี้ข้าพเจ้าก็จะนำมาแจกแจงส่งต่อเทียบเคียงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้เวลามาแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร